برگ سبز برنامه شماره 141. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیر بیزدار. قد برافراز که کوتاه کنی قصه سر رخ برافروز که آتش فکنم بستان را. Thank you. پرس، غم من پرس که غمخوار نهانت باشم. درد من بین که تمنا نکنم درمان را. تا سر بندگیم هست عنایت فرمان، تا سر بندگیم هست عنایت فرمان، زده با سلسله گردن ننهم فرمان را. خوشاندمی که تو اندر کنار من باشی، چو شمع روشنی شام تار من باشی. به هستی دو جهان چشم پوشم هر روزی، ز غیر چشم بپوشی و یار من باشی. به بیقراری زلفت قسم، به بیقراری زلفت قسم، قرار نبود که بیخبر ز دل بیقرار من باشی. خاطر داری آن روزی که می سوخت تنت اندر طبیعت گرم و روان سود؟ برونت خنده می زد، خنده گرم، خدای عشق، عشق عالم افروز. به طرف کوه ساران روی کردیم کنار لاله های چون پیاله، شراب عشق و مستی نوش کردیم، هوای نوبهاری بود و جاله، کنار جوی و پیش آب روشن سخن از عشق و از آینده گفتی. فراموشت نخواهم کرد هرگز، گهی با اشویه با خنده گفتی. ولی افسوس با دست جدایی جهان ما بگردید و سیه شد، خزان سرد و بانگ ناامیدی رسید از راه و شادی ها تبه شد. اگر مهر و وفادانم همین است، من از این پس هوای بی وفایی نخوانم جز سرود ناامیدی، نخواهم غیر آهنگ جدایی. جان نهادم. جان نهادم بر سر گرچه کردم نیستی را پیشم آسمان ها عرصه خودی بیگانه ای. عاشقی دردی کش و دیوانه ای. جانا جانا جانا خوشا این مستی و ای خوشا این مستی و دیوانگی ای خوشا این مستی و دیوانگی آنچه شنیدید برنامه شماره 141 برگ سبز بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی، رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم شده. اشعار از عطار، زهره، عراقی. آهنگ شور و دشتی، گوینده، روشنک.